لایټونه بند کړ و دې ټول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة آل عمران مدنی سورة ترتیب در سورة انو کے درہم نمبر پس سورة بقرے نا او ترتیب د نزول کې 89 پس د سوره انفال نا نازل شوه ده مخکې سوره سره ربط په غنوا جوړه د سوره آل عمران ربط دا مخی سورِ بقرے سرا پگن وجودے اول وجہ مخی سورِ بقرہ کی سلور مضامین ذکر شو توحید رسالت جہاد انفاق موقعی صورت کے سلور مضامینو بیان در سلور مضامینو توحید رسالت جہاد انفاق نپدی صورت کے امار سلور مضامین ذکر کئی پترقی سرا دی صورت کے امہا سلور مضامین ذکر کئی پترقی سراو دوے موجہ محقی صدر کے عجز دا آلہاو دے یہودو چیارا غواوا محقی صدر کے دے یہودو دا الہ عاجزی ذکر کا چیدا غوا عبادت پہ کولو پدی صورت کے عجز دا آلہا دا نسواراو ذکر کئی عجز دا الہ دا نسواراو چاہیب دا عیسیٰ علیہ السلام عبادت کولو موقعی صورت کے عجز دا الہ دا یہودو دی صورت کے عجز دا الہ دا نسوارو درے موجا موقعی صورت کے قوانین د اصلاح ذکر کړو د کورنۍ د اصلاح او د ملک د اصلاح مکه صورت کې قوانین د ملک د اصلاح او د کور د اصلاح ذکر کړو بدی صورت کې قوانین د تنظیم د اصلاح ذکر کړي دې صورت کې قوانین د تنظیم د اصلاح ذکر کړي دیو جنا متصل راړو سلورم آوازا موقع صورت کے اعتراضونا پر سالت باندیو پنبیر اسلام او داغی جوابونا موقع صورت کے دوی محیصہ کے نہ اعتراضونا پنبیر اسلام داغی ذکرو دی صورت کے نور اعتراضونا ذکر کئی پنبیر اسلام جا چکلو موقع صورت کے اعتراضونیوں پر رسالت باندے دوے مہیسا کے نہو دی صورت کے نور اعتراضونی ذکر کئی پر رسالت ہو تین زمان و جاؤں موقع صورت کے دعوت توحید و سلور زلو موقع صورت کے دعوت توحید سلور زلو یہ اسم آیات کے ویلو یا ایو الناس عبدوا ربکم آیت 163 و الہکم الہ واحد آج 255 اللہ لا الہ الا ہو آج 284 للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سلور زلال دعوت توحید سورہ بقرہ کے دی صورت کے آل عمران کے دعوت توحید وہ زلال و ترقی سرد ما سبقنا دی صورت کے دعوت توحید وزل ذکر کئی شپاگم آوجا موقع صورت کے زیاد کتابات موضوعن علیہم یہود و سرا موقع صورت کے زیاد کتابات موضوعن علیہم یہود و سرا دی صورت کے زیاد کتابات زوالینو نسوارو سردی دی صورت کے زیاد کتابات زوالینو نسوارو سردی ومو جاؤ مکی صورت کے آخر کے ویلو فانصرنا علی القوم الکافرین موقع صورت کے آخر کے ویلی فانصرنا علی القوم الکافرین نپدی صورت کے اول کے آغا مسئلہ بیانی چیداری منکر آغے تا کافر وی اللہ لا الہ الا ہو دی صورت کے آغا کلمہ بیانی داغے منکر آ کافر وی کلمہ دا توحید اتم آجا موقع صورت کے اس بات دا توحید ہو پادلنو اقلیو سران موقع صورت کے اس بات دا توحید ہو پادلنو اقلیو سران دی صورت کے اس بات توحید کئی پاد اللہ سلاسو پدریوارو قسم دلیل سرا دلیل عقلیہ نقلیہ وحیہ دریوارو قسم دلیل ذکر کئی او مسئلہ توحید ثابت ای. اتم وجہ مکی سورت کے نہم وجہ مکی سورت کے آخر کے دعا ذکر سے ہوا مکی سورت اختتام پا دعا ہو دی سورت اختتام ہم پا دعا باندے رہے د مخکی صورت اختتام په دعا باندې او د دې صورت اختتام هم په دعا باندې دی. دیو جنا متصل راړو لسمه وجا مخکی صورت کې یو ځل پارسمه یاد کړو وقالو اتخذ الله ولدا او دا کې پنځه جوابونه مکی صورت کے یوزم اسپارسم ایت کیلیو وقال اتخذ اللہ ولدن مشرکان وید اللہ نیبان دی. بدی صورت کے دپیزو مقربینو اقوال ذکر کئی چا مقربین اللہ تاجدی کئی پدی صورت کے د پینزو مقربینو د پینزو مشرانو د عیسیٰ علیہ السلام اقوال ذکر کئی یا ای اللہ تا محتاجو. یو لسم وجا مکی صورت کی آیت 94 کے مباہلہ دے یہود سرا مکی صورت کی آیت 94 سلور نبی کے مباہلت یہود و ذکر کاؤں دی صورت کے آت 61 کے اوش پہ تکے مباہلت نسواراو ذکر کئی دی صورت کے مباہلت نسواراو ذکر کئی. دول سماو جاؤں مکی صورت پا علف لامین سر شروع شے ہو دا صورت ہم پا علف لامین سر شروع کئی مکی صورت ہم علف لامین سر شروع شے ہو اور دا صورت ہم پا علف لامین سر شروع کئی. دیو جنا متصل راڑو دربتنو وجوہات دیر دی تقریباً درے سلویتی 43 اوپر دول سبان اکتفا کو اچیبیاں سڑے دونہ لگ دیر قرآن زکی سوج اور فکر اور تدبر پکی کولے تھی بیاو تاستان ہی اصرف اور طریقم گفر نور بیا چک کال دولس میں سے قرآن سر لگیا ہے تعلق ساتے نفہم و پویا زیادی گی بدقسمتی دمگا دادا کہ قرآن لمگا وقت نہ ورکو ملارے کے طالب دے امیرے کے پیر دے کم تیرا قرآن حق تے نو آگا نہ آدھا کو چتا ناظرابان قرآن ہو بس اینا قرآن ذکرے دے یا یو ذری ترجموں کو وہ وزمہ قرآن ذکرے دے قرآن چکم حق تے آغمگا نا دا کو اس تو کے نا دا کو دیو جنمگا زلیلی رسوائی قرونوں کی امن نیستا کلو کی امن نیستا ملک کی امن نیستا ذکر قرآن پکی نیستا قرآن سر پارا اللہ را لگر را اسلا را پارا نو آغا پا کی نشتا زکا مونگا زلیل اور اسوائیو. امتیازات دا سورہ آل عمران آکم مسئلی دی چاہا پا دی سورت کے بیان چوی دی آنور سورتنو کی نشتا امتیاز تمیز جداوالی توئی اصولو کی منگا تفصیل کرو. دا صورت ممتاز دے پپینزو اقوالو. یو قول دا بی بی مریم یو قول دا مور دا بی بی مریم دا لیمران دا خده رسال اسلام مور آت پینتیس کیا ہوئی اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یقیناً تا اوریدن کے اوحال میں آت پینتیس کے پیزہ دیتم. دویم قول نبی بی مریم آت تینتیس کے وہ دیتم اِنَّ اللَّهَ يَرْلُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابُ. درم قول د زکریا علیہ السلام آتو اٹتیس کے اِنَّكَ سَمِعُ الدُّعَاءُ سلام قول لفرشتو صلی اختم آیات کی قَالَا كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. فرشتے ہوئی قَالَا كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. پینزم قول دا عیسیٰ علیہ السلام آیت اکاون کی اِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. دا پینزم قول دا مقربین ذکر کئی دا بل صورت کی نیستا. دانگی دا صورت ممتاز دے پدرید اس نکتو دا عبدیت دا عیسیٰ علیہ السلام تین تیس درید اس نکتے ذکر کئی عیسیٰ علیہ السلام او دا غمور دا بندگانو انسانانو خدیانو. دانگی دا صورت ممتاز دے پاگا رد دا نصرانیت بانے دا عیسائیت دا نصرانیت چکم اصولو نا فکی رد کئی. دانگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا پینزو قوانونو دا تنظیم دا تنظیم و دا جماعت پینزو قوانین بیانی. دانگی دا صورت ممتاز دے پا صفائت دا صحابو باندے پینزو دا آیاتنو کے سلور آیاتنو کے صفائی دا صحابو کئی سلور ذرا. دانگی دا صورت ممتاز دے پا ایجزو دا الہ دا نسوارو عیسیٰ علیہ السلام تباوی الہ وے. دانگی دا صورت ممتاز دے پا تلہ سمیات باندے آت اٹارا شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو. دانگی دا صورت ممتاز دے پا ایت چودہ تزہید من الدنیا دا دنیا سپکاوے ذکر کئی. دانگی دا صورت ممتاز پایت کسی یو تیم چیزا انبیاء علیہ السلام نا اللہ وعدہ اشتوا کتاز موجودی اخیری پیغمبر رالو دا تابداری بکوئی پا اقرار دا انبیاء علیہ السلام. دانگی دا صورت ممتاز پایت 187 یو تلوات تیم دا علماء نا ملیان نا اللہ وعدہ اشتوا کتاب صبح دا اللہ کتاب پٹوئی نا خلق لبے بیانوئی. دانگی دا صورت ممتاز دے پاس پچپن پینزو پنزو سم عیسیٰ علیہ السلام تعالیٰ انی متوفیق ورا سے ہو کئی لیا جتا زان سپورتا کم. دانگی دا صورت ممتاز دے پاس پچہتر پیزا آیا پخیانت اہل کتابو. دانگی دا صورت ممتاز دے پایت 89 دا توبے شرطنے ذکر گئی دا امی تابو اصلہو شیامی سڑے توبہ واسی غلط کان نل تابو اصلہو توبہ واسی و عمل بسی دانگی دا سورت ممتاز پاس ترین میں درے نئی باندے پاہت ایک سو چوالیس یو سل سلو سلو کم باندے اور پاہت نمبر تریالی درے سلو تم پاہت ایک سو اکیس یو سل یو سم پواکے دا جنگ احد باندے تقسیم دا سورت ہو سورت ہو سورت دره سیر آل عمران سورة آل عمران دره سیر اول ایسا کے دره سیر تیاتر تریا ساتھ پائے کے اس بات توحید کی اول ایسا آیت تریا ساتھ پوری پڑے کے اس بات توحید دویم ایسا آیت ایک سو ایک پوری یو سل یو دویم ایسا آیت ایک سو ایک یو سل یو پوری پڑے کے اس بات رسالت درم ایسا ترخیر پوری اور پڑے درم ایسا کے دو مسلی بیانے جہاد و انفاق فی سبیل اللہ تعالی درم ایسا کے دو مسئلے بیانے جہاد و انفاق داور سورت بیان دا اغا سلور مزامینو کم جی سورے بقرہ کی بیان سیو زیاد ترقی سرا آغا سلور مزامین بیانے پا ترقی سرا کم چی مخ کی سورے بقرہ کی بیان سیو توحید رسالت جہاد اور انفاق ہو ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذی حروف قمانا بنی اللہ پاک علم دے سورت اول ایسا پری کے درے بابو نے دی اول ایسا کے درے بابو نے دی ہر یو باب کے پخش پر خبر ذکر کئی اور ہر یو باب کے اول دور توحید ذکر گئی اول ایسا کے درے بابونے دی اور ہر یو باب کے شپک پک خبریں ذکر گئی اور ہر یو باب کے اول دور توحید ذکر گئی اول باب کی اولس ایت نے دی اول باب اولس ایت پوری الف لام میم دی حروف کمانا بانی اللہ پاک عالم نے اولا خبر دعوال توحید ہو مسئلہ توحید اللہ لا الہ الا ہو اللہ پاک لے لا الہ نیتر بالمددگار بلا جترا بالمشکل کشا الا ہو مگر دعیو اللہ نے الحی القیوم الحی ہمیشہ جننے نے القیوم مدبر نے تدبیر کون کے لئے دہر ساؤں نزل آلے کل کتاباؤں رانے گلے نے پتابانی کتاباؤں قرآن دلیل وحی نزل آلے کل کتاباؤں رالے گلے نے پتا بانے قرآن بالحق دپارا دا سرگندلو دا حقاو کیا سرگند کی مصادقا تذکرون کے لماو دا کتابنو بینے دہیں چیدین مخیو وانزلت توراتاو رالے گلے دے توراتاو دلیل نقلی وانزلت توراتاو اور علی گلے نے توراتاں والانجیل اور انجیل من قبل پخواں ودل الناس ہدایت پر خلقو وانزل الفرقان اور علیگلے نے قرآن دا تاکید دا نزل علیکل کتاب دے مخی درے میں آتی ہوئی وانزل الفرقان اور علیگلے نے فرقان عبر ان کے ناقود باطلوں فرقان دار قرآن نم دے وانزل الفرقان اور علیگلے نے فرقان بیل ان کے ناس و دباتل و قرآن سورہ فرقان تلہ سمجھ بارکے اول کوئی تبارک اللذی نزل الفرقان علا عبده لیکن للعالمین نذیرا تلہ سمجھ بارک سورہ فرقان اول آیات تبارک اللذی نزل الفرقان برکر جون کے رہا غزاتا کرا لے گلے نے فرقانو فرق ان کے لاکھ و دباتلو قرآن حق و باطل کی فرق تھی وانزل الفرقان اور لے گلے نے حق و باطل کی فرق ان کے وانزل الفرقان اور لے گلے نے فرقانو فرقان ہم دے قرآن حق و باطل کی فرق ان کے کتاب نے ان الذين او ذم تصيب دنياوي او اخروي ذم خبرا تصيب ورکیارا دے دنیا او اخرت او ان الذين بيثك كسان كفروا كفران ني کوبر کنے بے آیات اللہ پایا سنو دا اللہ لهم سمدئن را عذاب شدید عذاب سخت والله قال فاکن عزیز غالب دیز انتقام خوند بدل خیصور اللہ بدل اقلی جسو گدا اللہ دا دین دشمنان دی او دا اللہ دا دین کار تو کئی او آئے مخالفت کئی نالاو عزتنا بدل اخلما عزیز غالب دیز انتقام خواننا بدل اخی سودے بدل اخلی اللہ اللہو اتوات سوائے ما زبتنا بدل اخلما زنتقام خواننا بدل اخی سودے لکہ سور زخرف بری آیت نمبر 55 55 دوستم دا موسیٰ علیہ السلام واقع ذکر کئی کہ کلا فرعون فل قوم سپک کو اور ذلیل کو اور موسیٰ علیہ السلام نافرمانی ہو کا نالا وی فلما آسفونا انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمائین فلما آسفونا پسر کلا چی غمجنی کمونگاو نو غمجن کرے ہو موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پلا خبرہ نکولا اگر دا اللہ پیغام رسولو نا اللہ وی دی غمجن کم فلما آسفوناو پسر کلا چی غمجنی کمونگاو انتقمنا منہم نبدلوا خیتمگا ددیناو فاغرقناہم اجمائن غرق منگا دی ٹولاو اللہو اے ٹول میں غرقاو ٹول میں غرقاو انتقمنا منہم بدلو آخی تمگا ددیناو زلت اللہو اے جو بدل اخلما واللہو اللہ پاکر عزیز غالب دیز انتقام خاندہ بدل اخی سودے سوکی دالانا کتاب مخالفت گئی دالانا دین مخالفت گئی اللہ تینا بدل اخلی دنیا کے ان دلیل کئی آخرت کے ان واللہ عزیز انتقام اللہ خاندہ بغالب دے خاندہ بدل اخی تو دے دلیل اخلی ان اللہ بے شک اللہ پاک اللہ اخواؤ نپڑی گیا لے پدبانی شیعن حس کے فلال بن مگا کے ولا فی السماو او نپا اسمان کے والذی بل دلیل اقلی والذی نالا حالاتے مخی ہوئی عالم میں کل نشین ہوا اللہ نو سوئی خالق لے کل نشین ہوا اللہ پیدا کون کناری وشیع اللہ لے والذی نالا حالاتے یو صوبی رکم چیشکلن رکی تازو داؤ فِي الْأَرْحَامِ پَرَحِمُنُكِ كَيْفَ يَشَاؤُ سَرَنْگِ چِخْوَ خَيْشِي لَا إِلَهَا سَمَرَ تَوْحِد پَسْدَ دَلَيْلُنَا لَا إِلَهَا نِشَمَلْ إِلَهَ بَلَا جَسْرَاؤُ بَلْ مُسْكِلْ كُشَا إِلَّهُ مَغَرَمْ لَا يَوْ أَلَّارِ العزیز الحکیم غالب دے حکمت والا درہما خبرہ دفر سبیر رسوالو جاہی عیسیٰ علیہ السلام تعالیٰ ابن ویلی دائی جوابو دا لفظ متشابہاتو ندے ابن فرمانر محبوب راضی هو اللذی دا اللہ حوالاتے انزل چرانے کے لئے لیکل کتاباں پتاوانے کتاباں قرآن منو بازد دین آیاتم محکماتم آیاتن دی الفاظ دی محکماتن مضبوطاں فاقفل مانا کے اکسولا زکا سوم وغیرہ محکماتن مضبوطی فاقفل مانا کے ہن دا آیاتن ام الکتابیں اصل کتاب دی واؤفر متشابہان تو او نور متشابہ دی او نور متشابہ دی محکمات او متشابہ سورہ ہود اول آیات کی ہوئی احکمت آیات ہو مضبوط کی آیات نظر عادت ہوئی منہ آیات محکماتن هن ام الكتاب بعضی زیر محکمات کی او وفر متشابہات نور متشابیری دلتا علی عمران کی آیاتن مراد ہے کہ الفاظ دی مضبوط وقفل معنی کی او سورہ ہود اول کے آیاتو نمراد دلیل دی آتا آیاتو نمراد دلیل دی عدلتا آیاتن نمرات الفاظ دی منہو آیاتن باز دین الفاظ دی محکماتن مضبوط فقل امانکے ہن ام الكتاب دا اصل کتاب دے وفر متشابہان تو اور متشابہ دی متشابہ آگئی تو چیزا گاؤں مانو احتمال بھی پکی لِأَنَّهُ يُرْجَعُ إِلَيْهِ عِنْدَ الْإِشْتِبَاقِ چیزا اشتباق پو وقت کی سڑے و ترجو کئی دے گاؤں مانو احتمال پکی ری فَأَمَّا الَّذِينَ فَسَرْجَا كَسَانِ فِي قُلُوبِهِمْ کی پَذْرُنُ دَنَي کی زیغنُ قُوْبَالِنِ فَيَتَّبِعُنَا نُتَابِدَارِ كَئِنَي ما دا غیمانی تشابہ چ مشابیری من ہو دی سیمانی سراؤ ابتغاء الفتنہ تے دپارا دل ٹھولو دا فتنی شرکاؤ فتنہ مانا شرکاؤ ابتغاء الفتنہ تے دپارا دل ٹھولو دا شرکاؤ وابتغاء تاویلی اور دپارا دل ٹھولو غلط مطلب داویں وما يعلم ان بيغ تاويله فسي مقصد الا الله مگر يو الله والراسخون او كل خلق في العلم فعلم كي يقولون وايدي امنا به ايمان لم يقبلني اپر قرآن بانی کلن توکی من اندی ربنا دا طرف آدھر ارزم ندی وما یا ذکر او فن ناخلی الا من الا اولو الالباب مگر خاندان ناخلنو عقل من خلقو د قران نه فائدہ اخلي. سلورم خبره اعتراضونه چې دربان کیږي تبا الله تعالی کې الله تبا سوال کې زما سلام موجود کې ربانا ارمان زمونږه لا توزغ ما کنه قلوبنا زلنا زمونږه بالا اذا هدیتنا وزاغینا چهدت کرے تمگتا وحب لنا او بخیم لرا ملت ان کا لطرقنا رحمہ مربانی انکا انتا الوحا یقین انتا بخن کے طور کن کے اعتراضی رکھی اتبا اللہ سے تعلق ساتھی اللہ نے بسوانو کے نبی علیہ السلام فرمائی دعا کوا یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینکا یا مقلب القلوب اے تاون کے رزنو ثبت قلبی على دینکا مضبوط کے دو زمان فقل دین باننے بلا دی شریف کی رضی یا مصرف القلوب صرف قلبی على طاعتکا اے تاون کے درسنو والے ازل زماؤں پل اتان تا پل اتان بیتا رہتا ہوں بلا حدیث کی رجی اللہم آئینی علا ذکر کا و شکر کا و حسن عبانتی کو اللہم آئینی اے اللہ کلک ماؤں علا ذکر کا پفل کتاب باننی و شکر کا پفل شکر باننی وحسن عبادتی کو اپس عبادت سابانی اللہ تب سوال نکے ربنا ارمان زمگاو انکا اکنن تجی جامع الناس جمع کون کے نقل کوئی لیومن فی یومن لام پمانا فی فاورس کی نارے بفی جنی تین شک پنے کے ان اللہ بشک اللہ پاکاو لا يقلب الميعاد مخالفتنا کئی دوا دے اقبلے ان اللذین پینزم خبرہ فمال عدولت عذاب نے لرکی ان اللذین بیتا کہا کسان کبرو چکا فرانی لن تغنیانو چربا لرن کن ریناو اموالو مالونا ددئی ولا اولادو اولانا ددئی من اللہ الازام داندانو شیع آزر برو و اولائی کونہ کسان هم وقود النار دی خشاک دا اور دے بالن خشاک دا اور دے کدابی دعب هم کدابی حال دی پشاند حال آل فرعونو دا فرعونیانو نے تقویف دنیای کدابی آل فرعونو حال نلی پچاند حال نا فرعون نیانو نے والذین آدھا کسانو من قبل امتمکن دینو کذبو بی آیاتینا درو جنتی اکڑی واپایتنو زمگاو فاقذہم اللہ فاسقنی والدین اللہ بی جنوب امپا سبب دا جرمنو ددین واللہ شدید العقاب او اللہ سخت عذاب والا لے قل للذین ویہا کسانو تا کبرو جی کافرانی ساتو نبو نازنے چی کمزوری بچی دئی زنے چی کمزوری بچی تاسو پا دنیا کے ساتو نبو نازنے چی کمزوری بچی تاسو دنیا کے وطوان شرون الہ جہنم اور جمع وقت دیتا تو جہنم تاؤ و بیس المحان اور بدا بھی چونہ داؤ نا جہنم آؤ قنکاننکم واقع جنگی اشارہ جنگی بدتا قنکاننکم بدا کی کرن سریتا سنراؤ آیت النخافی بیتینی و دوڑلو کی التقتاؤ کہ مقام اپنی دوڑیاں بل سراؤں فیان سنیاں ڈالا یو ٹولیاں تو قاتلو چی جنگی کولو فی سبیل اللہ پلا دا اللہ کی و اخرا بلا ڈلا کافرتن کافر و آیرونہم لدل بدئیو بلنراؤ مثلہم دو چند فلاؤ یارونہم لدل بادی مومنانو کافرانو نراؤ مثلہم دو چند فلاؤ رائے اللہ ظاہر باہراؤ کاراؤ اور سورہ انفال کو رہت چوالی آل تویہو بلی لگی دل دل تویہو بلی دو چند لی دلو او انفال کی وی آل تویہو بلو تلق کاری دلو نحو سبارہ سورہ انفال آت نمبر چوالی سلو سلیت ویدو جوریکموہم اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ أَوْ يَأْتِيَ كَأَنَّهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ أَوْ يَأْتِيَ كَأَنَّهُ اللَّهُ تَعَالَى هُمْ دَيْتُوكَ دَا كَافِرًا ذل تقیتم کلچ مقام فیتانسو فی آیونکم فسرگوستانسو کی قلیلا لگاؤ ویقللکم اوکم کار کیتانسو فی آیونہم فسرگوستدائی کے تاسی اغیر لکارا کئی اغیر تاسو لکارا کئی عادل توئی سوری آل عمران کی ارونہم مثلہم لِذَلْ بَدَئِيَوْ بَلَّنَا دُشَنَّاو آوات تو یہ بلی لگ لی دو اصل کی خبر دارا چی ابتدا کی کافرانو تے مومنان لگ کارکا کافرانو تے مومنان لگ کارکا آزانو رڈیس کارے دو دیر پارا چی کافران اون سبتی آو آخر دا جنگ کے کافران مومنان تلق کارکا کی دئی ضرور کی آفت اللہ مومنان تور کی اور کے مومنان تلق کارکا کی کافران ان سب کے ضرور کی آخر دا جنگ کے مومنان تا کافران لق کارکا کی دئی ضرور کی ضرور کی آفت اللہ تور کار نو اول کے وطا مومنان لکارا شو او آخر کی کافران نالتا لگوئی او تڑیر ہوئی و اخرا کافرات نوبل تولیو کافراؤ بلدلا کافراؤ یرونہم لیدل بدئیو بلدلاؤ یرونہم لیدل با مومنان کافران لراؤ مثلہم دشن مقبلاؤ رأی اللہین ظاہر باہر آمخا مخو واللہ یعیدو اللہ منبوتی بنظرہی فیمداد قلبان دینیم ایشان چالنے تی خوابانشی ان نبی ذالکا میں جگہ پڑے کے لا عبرتن قامخا عبرتے ان نبی ذالکا اکنن پڑے بیان کے پڑے قرآن کے لا عبرتن قامخا عبرتے عبرت نصیحت لول الابصار دپارا دا عقل مندو دپارا دا لیدون کو عقل مندو اس آج پگم خبر ذکر کئی تزہید من الدنیا اور ترغیب الالآخرت تزہید من الدنیا ترغیب الالآخرت زوین للناس خیر سکری شیری دپارا دا خلقو زوین لنناسی خیر سکری شیری دپارا دا خلقو حب الشہواتی منا دا خواہشاتو اس آوہ چیزی نا ذکر کئی چی سرے دا دین نکار نامنی کئی اور دا دین کار دا پارا رکاوٹ گردی سڑی تا زوین لنناسی خیر سکری شیری دپارا دا خلقو نا چاو لکھے سکری دی شیطان سورہ نمل کے ہوئی آج 24 کی وَزَيَّنَ لَهُمَ الشَّيْطَان او خیر سکری دیتا شیطان زوین للناس فیتا کری شیلی دبارا خلقو حب شہواتی منا دخوایساتو من النساء یعنی دخذناو والبنین دزامنناو من النساء یعنی دخذناو اور رکاوٹ دین دپارا خدر دی اور سرے گر دی چی بالیس کی دیئے ندیا خد با دگر دی چیزان لکویدن کئی بیا سو خدا نور کئی ناغیر پارا بیا سرے چیز حالا کوئی دی تعلیمی نیس چیرے منگا دی تلور خور نور کئو مالدار نیرے دی تلور خور نور کئو نصب والا نیرے راتول خبر خلق گوری بیا چی وادو کی بیا والا رکاوٹ جوڑی بیا راغی فرمائشو نے نبور کی گی من النساء دخذناو بیا راغی فرمائشو نے نبور کی گی دریم رکاوٹ ہو ام داخت جوڑی گی دینداری بھی نا خاون بیدی نا خذ بیدی نا پور کی دین نا ندا وقت بیا پدی خاون بانی مسیری کئی دا بیا بل مصیبت کی نبی علیہ السلام فرمائی آ قوم نشی کامیابی دے چا اقبلہ مصری خذ توس پاری آ قوم نشی کامیابی دے حب و شہواتے خید اکریشی حضین للناسے خید اکریشی دپارا خلقو حب و شہواتے من دفعشاتو من النسائے یعنی دا خذناو اول رکاوٹ دین دا پارا خدا بیادویم والبنین زامناو دویم رکاوٹ او زامن اول زامنو تربیت کئی سرے آرام علال نگوری آگئی لرا جمکئی یا دوی تی مبالی تی بیا دا پلار دا مور او پلار نا فرما نہیں بیا بیا دا مور او پلار تابیداری نکئی مور او پلار تینا بیا اور کی ولاری یا داغی پا پتا بانی نپوی پا علاج بانی نپوی گی والبنین و زامن والقنا تیر المقن ترتے او خزانے تیہ پا تیہا مال او دولتا دارو کاوٹ گردی دی دین نپارا مال او دولت اول دے گردی چیزا مال دولتو گٹما اول پا دے غم کیوی او چی مال دولتو گٹی بیا پا دے غم کی چیدارا نسو پٹ نکی سوکی را نوان دی اول پا دے غم کی چیدے گتم بیا پا دے غم کی سوکی را نپٹ نکی دی دنیا کی بے غم سوک نکتا آر فاسعی اور شہر دے آوئی دری دنیا کسے بے غم نباشن اگر باشد بنی آدم نباشن دی دنیا کے سوک بے غم نیستاؤ کہ بے غم اوینا بنی آدم ملے ہر یو سرے پا غم کے لئے چمال دولتو گھٹم دا غمی وسرا اور چمال دولتو گھٹی بیاوی چران سوکوان نیجا دن غم چرے دا دیرو کم خلق سرے اڑو کے مال غم ندا دنیا غم نو سرے والقنا تیر المقن ترتے او خزانے تحفت ہاؤ اور اس لگیا رہے تھے جس دیر پیسے اگٹ ماں دیو جنا سورے تکاثر کی ہوئی دیر سمجھ پا رہا کہ اللہ تم تکاثرو حتا زرتم المقابر قافے لکڑی تاسو دیر واجی دمال تا دے پورے چورا سے نہیں تاسو قبر نتاو مگر باندرا لو اور تو اس گھر نہ سے دا سے تش طور دنیا نہ لارے والقناطر المقنطرة او خزانے تحفت ہاؤ اما دولت پسیلے لے ونے دے من الزہب والفیضت دسرو ذرناو والفیضت ونسپن ذرناو سرو سپین دیرا جمع کئی من الزہب یعنی دسرو ذرناو والفیضت ونسپن ذرناو سرو سپین دارا جمع کئی دیر دنیا نا ندین نکار دے منی کرے دے ہاں یو شاعر ہو دنیا دا نقشہ په یو څو شهرونو کې راوړ نکړې را او ير ایتن ناس قد مالو الى من عنده مالو ریتن ناس قد مالو الى من عنده مالو ما اولد خلقا چه میلان کیا چاہتا چه چاستر مالوی مالدار خلقو نے میلان کی وَمَنْ لَا عِنْدَهُ مَالُ فَعَنْهُ النَّاسُ قَدْ مَالُ اور چاستر چه مالوی ناغنا خلق میلان کی آغنا خلق ازغلی بری سوری خواتا سکن را جی مالدار سرے منسی جنازہ کی دین غریب سرے منسی جنازہ کی سکوینا رَأَيْتُ النَّاسَ قَدْ مَالُوا إِلَى مَنْ عِنْدَهُ مَالٌ مَوْلِدَ خَلَقَ شِمِلَانَ كَيَا سَتَاؤُ آجَاتَ جِجَاسَرَ مَالُوِ وَمَنْ لَا عِنْدَهُ مَالٌ فَعَنْهُ النَّاسُ قَدْ مَالُوا آجَاسَرَ شِمَالِنَ اَغْنَ خَلَقْ مِلَانَ كَيَا اَغْنَ خَلَقْ زِي بِيَاوِ رَأَيْتُ النَّاسَ قَدْ ذَهَبُوا إِلَى مَنْ عِنْدَهُ ذَهَبُوا رَأَيْتُ النَّاسَ مَوْلِدَ الْخَلَقَ قَدْ ذَهَبُوا إِلَى مَنْ عِنْدَهُ ذَهَبُوا جِزِيَا چَالَنَا جِجَاسَرَ سَرَزَرْوِي وَمَنْ لَا عِنْدَهُ ذَهَبُوا فَانُهُ النَّاسُ قَدْ ذَهَبُوا وَمَنْ لَا عِنْدَهُ ذَهَبُوا جَاسَرَ سَرَزَرْنِوِي فَانُهُ النَّاسُ قَدْ ذَهَبُوا نَاغَنَ خَلَقْ ذِي رأيت الناس منفذة إلى من عنده فضاء مولد خلق شاسر سفين ذروين وغفظ خلق ذي سروس بي شوسره ومن لا عنده فضاء فانه الناس منفذة وشاسر سفين ذرنين وغنى خلق ذغلي وغنى خلق وريقي زيتنا سروس بي مالا ودولت دي پس خلق جلدي والقناطير المقنطرة وقداني تهبتها من الزعب الاسر وزرنا والفزة والفن وزرنا اسر وزرنا جمعكي والخير المصومة وسنن شاندارا والسور لده فقاسنو والانعام فقم والانعام وشار فيان والانعام وشار فيان چار بیان آسونا سوارلی مال او دلداتو شیزونا رکاوڑ گردی دا خیلت دا تیاره دا پارا دیبا یرو یو وامی خلنگ ساتل بکار دی سار وقتی کسو که جامو لوگ ملاز کی نولی او گرزما ایماندارو پیستا ایماندارو پیستا تکا تکا اول کو پی ملاوی گی نا او کو ملاوی گی نبیا سوچے ملاوی گی نا پائے کے اوبا چاہی نو یو لنگ بوالما چیرا کور کے وارز آگیری نو دے لنگ والی اوبا میں خوالی نو چیبیا دفتر نراشی پٹی نراشی دکان نراشی مدوری نراشی نو بیا آغیل گیا روڑی وَلْو خَارَنْسَوْ فَسَلَوْ بیا آغیل گیا روڑی دا او سیزو نے ذکر کہا آغای ہو نیک سڑے ہو یا پیر سے ہو ناو با ذکر ذکر کولو ناس پاو نو پا کمبل باندی منگ کوریو لگی دا منگکان براتل مگی نا کمبل بے خوڑا نا مریدان والاوی پیر سے یو پیشو والا نا پیشو ساتن والا مگی منگکور یاغی نیری نا پیشو یو ساتلا نا چی پیشو یو ساتلا نا غیر بیاتول اس پچکی والے اوگی بابا میاو میاو بے کول میاو نو آگے بچے کے والے یہ منگکوری ہوئے آئی خود افتے دو یا لے دو خوبیا با پیشو چے والے میاو میں ہوں میاو سب میں ہوں زیما زیما میہو میاو ناغی بچے والے دا خوب میاو والا مریدان ویشی دیلہ یو چیلے والا نتب ہم چینا پیس کے ہو دیلہ و دی پیشولا بم لگور کے چیلے ویشتا جی چیلے ویشتا ناغی ببیا آخو بیا دی پیشونم زیادی چیلے ہوئی آئے با بیا میاو میاو چیلے والے آگے با بیا چیلے سو چلو آئے ہوئی میں پیشو ہوا تو یہ میں ہوں میں ہوں اور چیلے ہوا تو یہ میں تو دزان غم کے ہو زو میں کپلا دیمونی ماں با بیئے ندا چگے بیوالے ٹولا سپا پیر سے با بیا چوتانو تا خطلے و پانے بیرا چکولے نا پختانوی چوت تا بیو خیدو دے ناچے پا چوت کے عبوری سوچ گئی کہ دا چوت تزرسل چی روکی دولو سوچ اکول چی دا خو دا مصیبت آقا کمبل نا جوٹے رہے کمبل آبانے مگی لگے دلی و بیانی پیشو ساتل و بیان راکوشو چیلے علالا چا پیشوی اوشکال اللہ او کمبل لے چیزے ورٹکو چی دا اوشو از اومان دے نا راتون مصیبت ما تا جوٹے لدے کین نا لدے کمبل نا وہ علن شملن بدر کے سبحان دے دنیا دا کندونا دا کمبل دا گن بلا دے ٹول خلق مصروف کری دین تنوز گاری ارسل اٹینسا زمینداری لٹینسا دکانداری لٹینسا نوکرے لٹینسا دکان لٹینسا غم لٹینسا دکانداری لٹینسا جلسو لٹینسا اٹن وسر لٹین ساچ کور پکور گر دیو یو ایمالا بلا کے بلو ایمالا بلا کے لکہ بس یو کس پا مشر کیو چی سوک مشر تو ٹول آغس پسی سے جا با خدمت کئی دنیا کار دے دین کار پا جماعت کی گی ناوی بانے جگڑی نہیں پکار یو بلتا جگڑا کلے دے غم خادی دا یو بلتا رشتہ داری دی دنیا کار نہیں پا دے جگڑی نہیں پکار نو حال صدا پارا تین ستا وہ قرآن نہ پارا ٹیم نہیں تھا اور قرآن لمگا سو کرتا ہو معصومان کی نبوئی کی معصومان نہ جماعت کرا ہو لو استاد تھا اور استاد والا ناظرہ کہ یا والا ہے بس گئی وہ کیا معصومان کوئی کی نہ ہی بیا نہ راضی ترک میں پورے نہ پوئے نہ راضی قرآن تب مور اپلارے پزور رہ لے گی وہ چکل پوئی کیا انو کہے بجے کریں بھی قرآن ویلی میں آغاز بیا ایر کی ذکر لوے کسان نوجوانان مشران بڑاگان آئی بجے ستانی لے دیجائی قرآن زکی آئی دین زکی معشمان رہ لی دنیا ربا نبی علیہ السلام فرمائی سڑے بڑا کی گی نو حیرت زوانی گی آدھے دیا دنیا کیا ربی گی نا تر اخیرہ پوری تر سو پاکستان غری گی نو تر اغیر دا دنیا کار نپری گی او دو دن کار دا پارا اغیر پارا بانی بیا تیرا بس دے ہوئی پمگا وقت تیر سو وقت و بدر بانی حالا تیر سی جی قبر کی رکی نویر اسلام تا اللہ فرمائی وابد رب کا حت آیات اقل یقین دا اللہ عبادت کا وہاں تر مرگ پوری چی مرگ در بانی راشی بس بیا دنیا نے سرے لاشی نوئی رب واخلا بانے تیر سو دا انسانان حالت قرآن ذکر کئی دا اکثریت ہو سورہ روم ہو یو اسم اس بارا شپگم آیا تو ولیکن اکثر الناس لا یشکرون ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیادہ خلقنا لا یعلمون پویگے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیادہ خلقنا نپویگی فقل جن تجن پا مقصد باننے جزا اللہ صلح پیدا کرے ماں ہاں پویگی پا سبانے پا دنیا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا پویگی پا ظاہر جن دنیا باننے یا لمنا ظاہرا من الحیات الدنیا پوئی گی پا ظاہری جن دنیا باننے و دنیا بانیار سڑے پوئی گی یا لونا ظاہرا من الحیات الدنیا پوئی گی پا ظاہر جند دنیا باننے وہوان الاخرت ام غافلون او دین کار داخرتنا دیدی غافلا دیدی دکار داخرتنا دسیحری داخرتنا دیدی نا خبرا دیدی غافلا مرگ لتیارے نکی مرگ تبانی راشی و تشتور دا دنیا نلاشی اللہ و ایو انسانا تیاریو کا مرگ لتیاریو کا نو دنیا کی ٹول ور ڈوبسی ہوئی دا قرآن نپارا وقت نشتا چی قرآن زکی دا خوار مسلمان باندے دا دیل لازدکول لازم دی سورہ قصد سلم اسی بارا آیت شیئر تھی کہ وہی شپاگا تیم کہ اِنَّا لَنِي فَنَزَا لَيْكَ الْقُرْآنَا یقیناً آزاتا چی فرس کرے رے پتا باندے قرآنا فرس کرے رے پتا باندے دا کول دا قرآن مل پا قرآن تبلیغ دا قرآنا دا قرآن دا بزد کے دے بارا کی بات تبول کی گی اِنَّا لَنِي فَنَزَا لَيْكَ الْقُرْآنَ یقیناً آزاتا چی فرس کرے رے پتا باندے قرآنا دے قرآن بارا کی بات تبول کی گی سور زخرف بندیتم اسی بارا آیت چوالیس وَإِنَّهُ لَذِكْرَ اللَّكَ وَلِقَامِكَ وَصَوْفَاتُ سَعَلُونَ زخرف و بندیتم اسی بارا آیت چوالیس وَإِنَّهُ لَذِكْرَ اللَّكَ وَلِقَامِكَ وَصَوْفَاتُ سَعَلُونَ او یقیننا قرآن پندو نسیت تال پارا او سال قوم دفارا وَصَوْفَاتُ سَعَلُونَ او دنے جیتا پوز با کنی دلتا سنا بارد قرآن کی اے پا دنیا کی مصروف ارے حضرت رواق نشتا ناوو سیزی نے ذکر کر آفتا کہ وہ رضی دی یہ پا دے کہ مشغول ارے مصروف ارے آخرت تیاری دا پار وقت ملونسو اللہو ازالک آمتا حیاتی دنیا دا سکان دا جن دنیا دا دا دنیا کارون دنیا سر پا دیکی گی مان دولت دیڑے رو گٹو حضرت پا دیکی گی بھنگلہ رے جو اکدل تپا دکے گی دیر پیسے مال دولت تے ہوگٹو ہاں سپا دکے گی ذالک امتا الحیات دنیا دا سگا دجن دنیا دا واللہ ویندہو خسن الماء آلا پنی ددبانی خسن الماء خبدل دا یحییٰ ابن آیت رحمت اللہ علیہ فرمائے مونگا غریبی گوڑا کا فقر مالداری آپ پس روان اسوا او خلق مالداری ورا کا غریبی اور پس روانہ سوا نالا چارو کا دی اللہ ستا چارو نو کی مومنان تا اللہ وی سورے محمد بغیتہ مجھ بارا وما یکی یا ایوان لدین آمنو ان تنصر اللہ ینصرکم و یثبت قدامکم یا ایوان لدین آمنو اے ایمان والو اے مومنانو ان تنصر اللہ کہ امداد کو انتاسو ددین دا اللہ ینصر کم امداد بوکی انتاسو ویساد تاقدام کم ومنجود بکی قدم انتاسو دار دنیا کر رہی ذالک مطال حیات دین دنیا دا سگا دجن دنیا دا واللہ اندہو حسن المعامب او اللہ اپنی ددبانی خبد للا یا خدے دا ورسلو دے قل او ایواتا اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اوے دی امت تری قل او ایواتے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او نبئکم آیا خبر کماتانسو او نبئکم آیا خبر کماتانسو بخیر من ذالکم ویا بہتر حال سرا ددی تا سنا ددی تیرن تا سنا ویا خبر کما تا سو بخیر من ذالکم ویا بہتر سی سرا ددی تا سنا ذالکم ندی تیرن تا سنا کم تیزنا او کو جا دمخی تی تیر سمین نزائی والبنین خدیو زامنا مالا دولتا سرا سبینا سوار لائے چار پیانوں پر سناو دا دینا سے اوخ دے اوخیماؤ الله یقول او ایتا او نبئکم ایا خبر کما تاسو بخیر من ذالکم و یوم تلتی سراد دی سیزن تاسو ناو آخر تخیم اللہ وی للذین آو دپارنا کسانو خبر مقدم دے للذین آن پارنا کسانو ایتا قوتی زان ساتی نمینی دا دنیا ناو زان بس کئی دا دو بیدو دا دنیا نا چیز با دنیا چوار دو چی دنیا سر دم رمینو کی چرا دن نے پاتی کی ایتا قوم دان بس کئی داو مینی دا دنیا ناو یہ دن کار نے پاتی کئی دیت دان بس کئی این دانا بے پنی طرف دا نہیں باننی ایتا قوم چیرگی دان لاناو اور دان بس کئی دا مینی دا دنیا ناو این دانا بے پنی طرف دا نہیں باننی جنناتن با خوننی جنناتن دا مبتدا مؤخرا خبر مقدم للذینا مبتدا موقعه جنات ما غنني تجري جران به من تاتل انهار لاني دونونا غنا نهرونا خالدين فيها من سبي بريك وازواج مطهرات نبي بيان پاک وازواج مطهرات ابي بيان پاک اور زان من الله اور زمان تیار طرف دا اللہ نا اللہ با جنتون درکی وازواج مطہرتن کرا تمخی من النساء خضر رکاو دو اللہ وی جنت کی وفا کی بی بیانی درکم آو وازواج مطہرتن او بی بیانی پاکی وازواج من اللہ اور زمان تیار طرف دا اللہ نا واللہ مسیر بالعباد او اللہ لی دن کے نیپا بنیگانو پر باندے او دا بنیگان صفات ذکر کئی اللہ زینہ بنیگان دا اللہ کسان دی یا قولونا سوائی دی ربنا اے رب زمگا اننا بیدک مگا آمنا ایمان دوڑے مگا ومفر لنا پس بخنو کی مگا تا زنوبنا دا گناہنو زمگا اللہ منتا گناہ نماغ کے فاغفر لنا ذنوبنا وازبخنا کمگتا دا گناہ نوزمگا وقنا عذاب النار آباد کمگتا عذاب دا اورنا وقنی من شر نفس وقنی من شر شیطان اگر دنیا کی دا نفس شر دا شیطان دا عذاب تا سرے تیاری جہنم تے غرزئی مومنان وی اللذین آو مومنان آکسان بندگان داللہ آکسان دی یا قولونا چوائی دی ربنا اے رب آزمگا آمننا ربنا اے رب آزمگا اننا آمننا یقینن ایمان دوڑے دے فاغفر لنا پس باقنا کمنا تا ذنوبنا دا گنانو زمگا وقنا عذاب النار وکمنا عذاب دا اورنا مومنان اللہ تا سوال کے اللہ تا جزی کئی آخرت تا تیارے کے اللہ نا سوالو نا کئی فاغفر لنا ذنوبنا پس باقنا کمنا تا دا گنانو زمگا وقنا عذاب النار وکمنا دا عذاب دا اورنا اللہ تا سوال کے مومنان اور نور نقی ذکر کئی الصابرین مومنان سوکی الصابرین صبر ناکا صبر ویک لکی دوتا دا اللہ تقسیم بانے صبر کئی دنیا اللہ تقسیم کنی داو دا دنیا سیزن نعمتون اللہ تقسیم کنی پدے بانے صبر کئی صبر ویک لکی دوتا کلک پی دا اللہ پا تقسیم بانے او کلک پی دا اللہ پا دین بانے پا توحید بانے پا مسلا بانے کلک پی اصوابرین آو صبرنا کانکلک پا مسلا بانے کلک پا توحید بانے وصوادقین آو رسیلی خلق آو رسیا وینا کئی رسیا خبر کئی وصوادقین آو رسیلی خلق آو رسیا وینا کئی رسیا وینا کم ادا سورہ نساء کے آت نمبر ستاسی واتیم کی ہوئی ومن ازق من اللہ حدیثا ومن ازق من اللہ اصوک ایڈی ریچنے دا اللہ نا حدیثا پا بیان کے دا اللہ نا سوک ریچنے سا پا بیان کے او بیا 122 نمبر آیات کې وي سورې نساء کې و ما رزق من الله قيل او څوک دې ریتی نه د الله نو قيل پر نه کې څوک دې ریتی نه د الله نو قيل پر نه کې څوک دې ریتی نه و ما رزق من الله حديثا و ما رزق من الله قيل څوک دې ریتی نه د الله نو پر نه کې و صادقين ریتی خلقا ریتیا خبره کئی ریتیا خبری دا اللہ کتاب بیانی دا اللہ کتاب زگئی قرآن سرے تعلق وی وصادقین آو دا دین بول ریتیا نیست دا اللہ دا کتاب نا وصادقین آو ریتینی خلق آو آو والقانتین آو آو جزی کون کی اللہ تاو والقانتین آو تابدار دا اللہ آو جزی کون کی اللہ تاو والمنفقین آو او خلق ان کی پلار دا اللہ کے دا اللہ پلار کے مال خلق کے والمنفقین او خلق ان کی پلار دا اللہ کے والمستغفرین بالاسحار والمستغفرین بخنا غلط ان کی دا اللہ نا بالاسحار پوک دا سبا کے پیشمنی کی اللہ فرشتے را لے گی دنیا اسمان تاچگے ہوئی یا اللہ پا فل آواز کہیں حل میں مترزقین آیا سرے زوکر زخل سنگئے کیا اللہ ازو لرزقے برکت واجو ماؤ کمرے لکی ماں مکرکڑے لے حل میں مترزقین آیا سرے زوکر زخل سنگئے ازو لرزقے برکت واجو ماؤ حل میں مترزقین آیا سرے زوک بخناؤ غلطن کے کیا اللہ ازو تبخناؤ کماؤ اللہ پخلا و حضنہ گئی فرشترہ لگی دا دنیا اسمان تا آغا چگے ہوئی حل میں متعفرل آیترے دو بخناو سن کے چی اللہ ویدوانا بخناو کماو حل میں مستردقل آیترے دو کرے دو کل سن کے چی اللہ ویدوانا رزقور کماو اعتماد رکن دا اللہ فزاتو کا مخلوق بان اعتماد مکہ اللہ نو غوارا رزق اللہ ورکیر اللہ مکرکڑے رے رزقِ برکت اللہ چاہی اسباب استعمال کے اعتماد پہ مکہو والمستغفرین بخنا غلطن کی نا اللہ نو بالاسحار پوک دسبا کی اول باب ختم کو آئے کہ اس وقت خبری دویم باب شروع کی و دیکھیں اس وقت خبری اول اس بات دو توحید ہو و تاکیدی بلیغ سر شہد اللہ شہادت بمانا بیان دلتا شاید اللہ بیان کہی اللہ انہوں شاندارے لا الہ الا ہوا نا دلیل وحی لا الہ نشب المددگار اللہ مگر دا یو اللہ والملائکتو فرشتے دلیل نقلی را فرشتونا والملائکتو فرشتے ہم گوئی کئی فرشتے بیان کئی را توحید وولو العلم او خاندان دا علم علماء بیان کئی دا توحید قائمم بالقسط قائمم بالقسط ولا دفع انصاف قائمم بالقسط ولا دفع انصاف انصاف سے شدید پل اور پسی تشریق انصاف داد لا الہ الا ہو نیچے بالمددگار مگرم دائیو اللہ نے ولا دفع انصاف ولا دفع توحید والنی انصاف سدے انصاف دارے چی اللہ تدہ اللہ حق ورکاؤ بندہ تدہ بندہ حق ورکاؤ قائمم من قصص ولا دفع انصاف سورہ آراف کی ایت و نتیس یو کام دیشم کوئی قل امان نبی بالقصص اتم سپارا سورت الاراف ایت نمبر و نتیس قل امان نبی بالقصص وے حکم کرے نے رب زمان وین صاحب نے پ توحید بالنی قل امر ربی من قسط وے حکم کرے نے رب زمان پ انسان سرا انصاف دار تے اللہ تدا اللہ حق ور گاو بندہ تدا بندہ حق ور گاو لکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرمائی للہ یقول لا یکون لغیرہ ولعبد یقول ما حقانی لا تجل لقین حقاً واحداً من غیر تبین ولا فرقانی دا اللہ حق جدا رہے دا بندہ حق جدا رہے دا دوارا جدا جدا حقوق دی دا دوارا یوکو ہما بغیر تاقیق ناو قائمم من قسط ولا دی په توحید باندې لک ولا دی په توحید لا اله نیت بل مددگار الا هو مگر دا یو الله دی الله عزیز او غالب دی کتنا الله حکم نه وني الله غالب دی زورور دی او حکیم حکمت والا دی دې کې دا الله حکمت دی چې د اخیری امت ته مهلت ورکړي ویمتم فی تو یعنی بیا مون مولت ولور کئی که تبا کوئی پخوانو متنو نی پخوا بے تبا کرو ان دین ان اللہ الاسلام ان دین اکنن کان کامل دین قابل قبول دین ان اللہ فنید اللہ الاسلام اسلام نے اور اسلام نے بغیر بل دین اللہ نے قبل لئی دی سورت کی بارو سورت کی آیت پچاسی کی وامائی اب تقری خیرن اسلامی دین فلن یقبل منہ پینزات احمیت کی آل عمران کی رسو وامائی اب تقری خیرن اسلامی دین فلن یقبل منہ چاہتے اولا ٹول بغیر دے اسلام نا بلا طریقہ نچرے با قبل نکرین سیرد ناو ان دین اند اللہ الاسلام یقینا ناکا من دین چرے ان اللہ اپنی دالنا الاسلام اسلام نے ان دین اند اللہ الاسلام یقینا قابل قبل دین پنی دالنا اسلام نے اسلام کی نبی علیہ السلام تا تعلیمات را گئی شرمینی محبت جن تیر گئی نبی علیہ السلام فرمائی اتمن توام بینکم ورس السلام بینکم یو بلا توام ورکے ڈوڑھائے ورکے یو بلا دعوت نورکے ورس السلام بینکم او خور کے اسلام یو بلا سلام واچوئی دیس رمینا محبت پیدا کیگی سلام واچوئی یو بلا دعوت نورکے یو بلا پسیبت رہی کنزل مکوئی دارنگی نبی علیہ السلام فرمائی ارحم من فی الارنی ارحم کمن فی السما رحم کا پاچا بانی چپس مکہ کنے رحم کی پتا باندی آسو کچے پاسمان کنے رحم کا از مکہ والاو باندی دالا توہی گول بیان کا رحم پی مانیو کچے جنت تلال جی رحم پی مانیو کدالا دی گول بیان کا چے جنت تلال جی رام بیمانیو کنا پویا دینا اللہ دین والا بیان کاؤں وَإِذَا خَاتَبَ مَنْ جَاهِلُونَا قَالُوا سَلَامًا سور فرقان کیوئی کلا چیز خبرے کے نا پویا خلقو سلام نواتو وایا دا سلامت یا خبران دا توحید مسلح والا بیان کاؤں جدا عذاب دا جہنمنا پا امن جی پا سلامت یا جی توحید والا بیان کاؤں دین والا بیان کاؤں ارحم من فی الارض ارحم کا من فی السماء دارنگی نبی علیہ السلام فرمائی بل حدیث رکی راجی من لم یرحم صغیرنا ولم یعقل کبیرنا فلیس مننا کیا چی زمگا ما شمانو بانی رحمونکو او زمگا دلویو عزتیونکو فلیس مننا دے زمگا ندے دارنگی نبی علیہ السلام فرمائی المؤمنون کبنیان واحد یسد بازو بازا المؤمنون کبنیان واحد مؤمنان دا پشان دے و بنیان دی یسد بازو بازا مضبوطی بازی پا بازو بازنے دارنگی نبی علیہ السلام تعلیمات ورکی امت تا اور قرآن کی اللہ حکم نہ کئی سورہ حجرات کی وئی دیو بل غیبت مکہ ہوئی غیبت دیو بل مکہ اور نبی علیہ السلام فرمائی دیو بل پردو ساتی من ستر من سمن ستر اللہ یوم القیامہ من ستر من سمن ستر اللہ یوم القیامہ کیا چی مسلمان مانے پردر و سلام اللہ و پردر اولی پردوانے پرد قیامتا غیبت مکہ ہوئی دیو بلو پیامل مانے پردر آوالی سورہ حجرات کی ہوئی مومنانو تو ہوئی پاکوی سمجھی پارا سورہ حجرات آیت نمبر 12 دولہ سمجھ آیت کی مومنانو تو خطاب کی یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو اے ایمان والو اے جتنبو زانو ساتے کثیر من الظن دڑیر عمل کولونا پا گمان باننی انوا دا زن بے شکا بازی گمان بازی عمل کول پا گمان باننی اسمون گنا دا ولا تجسس او جاسوسی ما کوئی ولا یطمانو کما غیبت نکی بازن تاسو باز آدبازو غیبت سلوئی یو بوتان دے یو غیبت دے یو جرح دا غیبت غیلوئی کیو سری یو غلط کار کری سری کے یو گنا بکی یو جرم بکی یو غلط کار کری او داغی غلط کار داغی گنا نقصان داغو او پوری خاص وی متعدین وی بل چالا نقصان نور کئی او پوری خاص وی نو اغا غلط کار کرے دے داغو پا غیر موجود گئے کے بل دا بیانول کی اغا دا کری دا اغا دا کری کری وی و داغو نقصان اغا ذات پوری خاص وی متعدین وی نو چیا تو داغو پا غیر موجود گئے کے نور و خلق کو لبیانے نو دیلا غیبت کوئی او یو بہتان دے کہ یو سری یو کار نی کرے یو غلط کاری نی کرے او تو پہ باندے تور پورکے پختانو تا تور ہوئی تور پہ پورکے بہتان پہ باندے لگے بہتانو تا ربائی کی ہوئی یو کاری نی کرے غلط او تا اگر پوری اگر تاری جدے دا کرے دے تا بہتان ہوئی او درم جرح دا یو سره ده پاپا کی دینی نقصان ده آغا دینی نقصان آغا متعدیر نور خلقو تا ده نقصان نسیگی نا بیا خلقو لبیان کا آغا بیا غیبت من آغا بیا بیان ده آغا بیا عبادت ده لکا علماء ده جرح او ده تعدیل آئی دیکل جرح و تعدیل کئی جرح کئی ناوی فلانے کذاب ده فلانے دجال ده فلانے دروجن ده کذاب دے ندا آغای جرح کئی آد علماء حق دے چه علمی دینی نقصان دے خدا غز ذات پوری خاص ندے آغا خلقو لنقصان دے نا خلقو لبیا بیان که جی خلق کے نزانو ساتی او یو غیبت دے نو غیبت دا عام بیماری دا یو بل بسیمگا ٹول لگیے ہو غیبت کو اللہ وی احب احدکم ولا یطب احدکم ماذا غیبت مکوئی دیو بناو بدی ما بیانوئی دیو بناو پوخدا غیب کی دوستان سوکے غیبت مکوئی دیو بن ولا یطب احدکم ماذا غیبت لکی باج رتا سلمازو احب احدکم آیا خوخی یو رتا سناو ایا کل لحما کی چی خوری خوخی درور خل میں تن مراؤ وکرے تم اونو بدگلی تاسو آگی لراؤ یو سرے دے آگا رور مردے دا مر رور خوخی آگا یو سرے خوری غیبت کل دا چی دے اللہ ویت لکے چی دا مر رور خوخی خوری آیو حبو احادو کم آیا خوخی یو رتا سناو ایا کل لا ما کی چی خوری خوخی نروح پل میں تن نمڑاو فکرے تمو نبادگن یا غیل لراو او یو سڑی کی نقصان دے او ناغو نقصان متعدین دے ناغو بیا پڑت کا متعدین دے ناغو پوری نقصان خاص دے اگو بانی بیا پڑتر آوالا ذکر نبی علیہ السلام فرمائی من ستر مسلمان ستر اللہ یوم القیامہ چاہ چپا مسلمان بانے پردر آوان صلاح دادر ایبونے پڑکاو ستر اللہ یوم القیامہ نالاو پردر آوالی پردبانے پرد قیامتا نبی علیہ السلام تعلیم ورکی دین اسلام دے انصاف دین دے ان دین ان اللہ الاسلام یقیننا کامل دین چنے پورا دین چنے پنی دالنو اغا اسلام نے ان دین آئند اللہ الاسلام یقینا دین کامل دین چنے پورا دین آئے اسلام نے لیکن ہم نے تعلیٰ خوف کرے سورہ مائدہ کی درے میں تخیر کرو ورزیت لکم الاسلام دین درے میں سورہ مائدہ کی آخر کے ورزیت لکم الاسلام دین اور پسند میں کو تاسل دین اسلام دین اسلامی دل پسند کو دین اسلامی دل خواق کو نو چې دین سره چا تعلق وي نو هغه جون خېستوي ان دین عند الله الاسلام یقینا کامل دین پر دین پر دین د الله اسلام دی و ما صلب الذين اختلاف نو کړیا کسانو تل کتابا جو کړی سره تعلم نه کتابا الا مما دما مگر پس داغینا جاہم العلم چراغی دیتا علم پویا علم نا قرآن پویا بغیم بینام بغیم دو جد زدو دین آدنا نو اولا اول توحید بیان کو پتا کی دی بلیغ دویم خبر جواب دے سبیر نسواراو سنگا چی اولا جگو چیوی عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ ابنویلی داغی جواب دا دس من البغاتو ابا کی باغیان را خبر زان ندر نکڑی وا وما اتنفن نزین اطلاف نوکڑیا کسانو و دل کتابا چوکڑی سیوات علم دا کتابا الا مما دیما مگر پزاقینا جاہم العلم چرا غیدیتا علم پویا باغیان دو جد زدو دیناتنا بینو پاک فلمیان کناک پرسو سارا ومن یکر می آیات اللہی او چاچے کفر کو پایتنو دا اللہ فا ان اللہ فدیشک اللہ پاک سریع الحسام زنی صاحب کو امکنے اس صداقت نبی علیہ السلام دریمہ قبل آن صداقت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام رشتی نے پیامبا دے فا ان حاجو کاؤ پس کچھے جگر کئی دیتا سراؤ فا قلنو ویواتا اسلام تمہارا نیتیناؤ وجهي اغانا زمال الله خاص الله لنا ومن اتبعني اصوك زمال تابدارا ومن اتبعني اصوك زمال تابدارا سورة يوسف كم نبي الاسلام تعالى وي وهي آيات نمبر 108 يوصل اتمو جعل لسمن سفارا سورة يوسف قل هذه سبيلي ادو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين قل اوعاتي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هذه سبيلنا قران زمالا دا توحید بیانور زمالا دا قران بیانور زمالا دا ادو الى الله جناب علما خلق دی کتاب دا اللہ تعالی توحید دا اللہ تعالی على بصيرة انا فاقن من دائبان دي مزاو ومن سبعني وصوب جنما دي تابدارا وسبحان الله وفاق دي اللہ نشرقنا وما انا من المشرقين ونمزر مشرقاننا وما انا من المشرقين ونمزر مشرقاننا نبی علیہ السلام تعالیٰ وی دیتا ہوئے تیرا زمال آردا نا زمال آردا صداقت دنبیر اسلام فین حاجو کاؤ فسکچ جگر گئی دیتا سراؤ فقلنو ایوتا اسلام تو وجیع للہ ما غارک نغان زما خاص اللہ لراؤ ومن اتوان اصوب چیز ما دیتا بیداراؤ وقل للذین اوائی حاک سانو تاؤ وطن کتابا چوکنے سیروتا علم دا کتابا والامین او امیان دیت اسلام تم آیا غالی خینا تاسو فائن اسلام پس کچری نی غالا کے خواہ مسلمان صد ہوئی دا تسلیم نی چلی ودا اللہ حکم نی تسلیم ای فائن اسلام پس کچری نی غالا کے خواہ فقد احسدو نبتا کی زرادی پس ملار باندی روانسو تا کی زرادی پس ملار باندی روانسو وانتا اللہ کچر وارے دل دائی فإنما فسيقننا لك البلاغ فتابان رسول دالنا لكتابا تابان تبلغن والله مصير بالعباد اولا لدن كنه ببلغان قربان سلو رما خبرا زجر ورقائي يهود تا اور تجزیب حادر ورقائي معاهدين تا إن الذين بيشك آقسان يا قرونا جكب ورقائي بآيات الله ويتلون الله ويقتلون النبيين او وجن انبياء عليهم السلام يا وجل بانبياء عليهم السلام بغير حق بجرم ويقتلون الذين او وجل بانكسان يا وجن انكسان وفهم وجلسهم وجنين يامرون بالقسط یہ حکم کئی خلق و تاپت و عید وانی من الناسی دا خلقنا وقوانو یہودیانو آغی وجلا مومنان وجلا چاچی دا اللہ توحید بینو آغی وجلا وزنی یہودم مومنان وجلی سوچی دا اللہ توحید بینو وزم دا اللہ توحید بینو کیا غی فریق دینا ان اللذین بے شکا کسانیا قرونا بی آیات اللہ کہ کمر کنے پیتنو دا اللہ ویقتلون النبینا وزل بے انبیاء علیہ السلام بغیر یقین بے جرما دا غی جرم سو دا غی جرم دا چرا اللہ توحید بیانو لو ویقتلون النبینا او وزل بے انبیاء علیہ السلام او حدیث رکھنا دی العلماء ورثت الانبیاء حق فلسو علماء دا وارثان دینا انبیاء علیہ السلام نو چی انبیاء وجلا ویقتلون النبینا او وجل بے انبیاء علیہ السلام بغیر حقن بے جرما ویقتلون اللزینا او وجل بے آکسان یامرونا او وجل بے یقتلون سیغن مزارینا او سما ودنی پخوائیں وجلا ویقتلون اللزینا او وجنیا کسانیا مرونا چوکم کئیں بلقی سے پتوحید باننی من الناس را خلقنا او سم دا اللہ توحید بیانو ان کی عمر بالمعروف و نحن المنکر کہ ان کی او سم وجنی او سم وجنی ویدہ حدا طالب دے ہوئی طالب دے کہ دنیا طالب دے نو اگر نو وجنی طالب سلو ہوئی طلب کو ان کی تا کہ دنیا طلب کو ان کے دے آور اس وقت اخلی آگا بل وجنی دنیا را پارا دا دنیا طلب کئی اگل ایسا نوئی او چی دا دین طالب دے دا دین طلب کئی عالم دے علماء دی دا دین بیان کئی دا خلق اصلاح کئی خلق دا جہنم نبس کئی او دا خلق اصلاح کئی نو آغا وجنی دا زگر چی دا انبیاء علیہ السلام وارثان دی ویقتلون النبیین او وجل بے انبیاء علیہ السلام بغیر یقین بے جرما دا انبیاء علیہ السلام وارثان وجنی ویقتلون اللزین او وجنیا کسان یامرون بالقسط جو حکم کئی خلق و تاپت و حید بانی پینساب بانی من اللہ تیرا خلقنا خلقنا اللہ توحید بیانی دیئے وجنی معاہدین وجنی دا والی وجنی دا وارثان دی دا انبیاء علیہ السلام اللہ وی دا خلقا کہ علماء وجنی فبسرهم بعذاب علیم وبشرهم نزل ورکر دیتا بعذاب علیم فعذاب دردنا سرا اگر اللہ وطا کمی طریقی سر دی بیان کئی کہ علمان وجنی اکبر سوانی انبیاء علیہ السلام بے وجلا او اس اکبر سوانی جزب دا اللہ توحید بیانی ناغ وجنی ندا سے قاتلان ہوتا وبشرهم بعذاب علیم وزیر اور کنی تاپا عذاب و دردنا سارا زیر خوش خبری دا خوش تخ خبر وی سر امتیان کی پاسی ہوئی زیر میں دربان دی پاس وی زیر میں دربان دی وزوی دی ہوتو زیر میں دربان دی زیر خوش خبری ہوتو ہوئی خ خبر ہو او دل تا عذاب دی جہنم تطلل دی او اللہ وی فبشر امی عذاب علیم فبشر او سیغه دا امر دا حکم دی آرڈر دی فبسرهم فزیران کنیتا بیعذاب العلیم فعذاب درد ناکسرا مثال دا سی دی پدی و تاسو پوئی گئی نا دین تا خبر نا گردی گی فبسرهم بیعذاب العلیم فزیران کنیتا فعذاب درد ناکسرا پختو کی سادہ خبر اکتو چی پوئی کئی پی آدابو اللہو زیر اور کفعذابو پختانا علاقے او سرے چاہتا ہوئی زیرے میں دربان نے پلا دے مرنے زیرے میں دربان نے مور دے ملانا زیرے میں دربان نے امتیان کے فیل سوئی انہوں دا سو شو آپ کو دکھاندہ شو کنا اللہ وی فباشی روم میں آزدہ من علیم زیرہ اور کر دیں تا پانزا برو دردناک سارا اور چاہتا ہوئی کہ سو قرآن بیانی نواغت ہوئی فبشرهم بعذاب علیم فزر اور کر دیتا فعذاب دردناک سارا کہ اللہ بدی جہنم تو غردئی مبارک شا جہنم تبدی اللہ ہوئی ہوا ہے وطا فبشرهم بعذاب علیم فزر اور کر دیتا فعذاب دردناک سارا اولائک اللذین دہا کسانیا بیتتا مالوہم چه برباد دی عملونا ددائی فی الدنیا پا دنیا کی والآخرہ پا آخرت کی وما لامان بوی دیلا من ناصری سوکم دادی او زجر ورکی آ علماء سوتا ناکار ملیانو تا عورت کئی پا یہودو باندی کہ دے یہودو دا ملیانو دا خوین بزان کی مراولی علم ترین اللذین علم ترین گورتا دے یہودو آ خوین قباتو نا ذکر کئی لنا سوالاو قباتو نا ذکر کئی قرآن دے پارا کہ دا عدتو نا دا قباتو نا دا خوین بزان کی مراولی دا دا اللہ نو خواقا اللہ برد کئی علم ترائے این ورطین الذین آکستانو تاو او تو چور کرے سے وطا نصیبا من الكتابیں لوندے سر کتاب نا دیلم دا کتاب نا یو دعونا را بل رہے سرے الہ کتاب اللہ کتاب دا اللہ تا قرآن تاو لیا کم ابینو مو دیر پارا چی پیسلوں کی پمیر درے گئی سمیتا اللہ بیا اوڑی بھری کنیو ڈالاو سمیتا اللہ بیا اوڑی تولی پا ظاہری اندامنو کی سمیتا اللہ بیا اوڑی علی ظاہری اندامنو فریقنیو ڈھلا منو ددھئیناو وہم محردونو دے ایراز جون کی ایراز ززل آوڑی دوتا ہوئی تولی دا اندامنو بدنم علی وزرم علی وہم محردونو دے ایراز جون کی نید زرناو زانکان دا دے و جنابی انو بے جھک نیچو قالو این بریلن تمسن النارو ارگیز بانر اسی گمگا تا اوراو الا ایام محدودان تو مگر یو سورا دیس میرن چھئی وغر راو دوکا کے چلی دیندنو فی دینی پدیندنے کے مہا درو کانو یم ترو چھئی درو جوڑو لاؤ شپاگما خبر ہے اس بات دا قیامتو فکیما پسرنگی حال بوی ازا جمانو کلا چی جمع مکمگا دیندنو لیو میں نارا دیتا لارے بفیر انہی سرے شک پر دیکھے وہو پیتا پورا مورکنے جی کلو نام سے نالیو نام ساو ما بدلہ دیا گیا مل کا سبت چکڑی وی وہو امنا ازلمون دی سر بزیاتے انکلے چی او درم باق تو روکے درم باق کے اس وقت خبری اول دور توحید ہو قل اللہم و اے اللہ اللہم اللہم سنگا چینا شنڈی را جختی گی اللہم بانی دوسی اللہ لزان را جختا اللہ نو غرق قل اللہم و اے اللہ جختے ماتا پورے اللہ دا غلطلو بلدے منی چاو اللہ تا نو غرما اللہ تا نو غرم اللہم اے اللہ تا پورے جختے ما مالک الملکے مالک الملک بادشاہ دا بادشاہ نوی وقتا دا طول اللہ نوی مالک الملک بادشاہ دا بادشاہ نوی توت الملک اور کے بعد سید دنیا من تشاہا اچانے چی خوغجی وطن جی الملک اور اقل با سید دنیا من من تشاہا اچانے چی خوغجی تا چانے با سید اقل اور چانے اور کے سوک با تخت بانے کینے نو سوک با تخت بانے کینے تخت و تخت داد اللہ کا دے کسی کو تخت سلطانی کسی کو بھی قدر در کے میرے مولا تیری مرضی جدر چاہے ادھر کر دے داد اللہ کو خداو چالا بار شیور کی سوک فقیران کی کسی کو تخت سلطانی کسی کو تخت سلطانی کسی کو بھی قدر در کے میرے مولا تیری مرضی جدر چاہے ادھر کر دے اللہ سا فقراؤں چالا بات شاہی ورکی سوک سوالو نہ کئی اللہ دا سا مرضی داؤں قل اللہم اوہ اے اللہ مالک الملک وقتا دا ٹولا لنے بادشاہ دا بادشاہ آنے توت الملک اور کے بعد شہید دنیا من تشاہا اچانا چیتا خوغا جی و تنجر الملک اور کے بعد شہید دنیا من من تشاہا اچانا چیتا خوغا جی و تو ایزو من تشاہا او عزت ور کے چانا چیتا خوغا جی و تو ذلو من تشاہا او ذلیل کے چانا چیتا خوغا جی عزت پسو کے لئے عزت پرے کے لئے سرے پاک ہوئی یو سرے لئے آرہ جامعی اغن دی اور دے آرہ جامعی وین دینا دے لام بینا جامعی نی وین دی افتا کی نوین دی دو افتا کی نوین دی میاس کی نوین دی دو کی نوین دی او دو در بدن نصابوین دی دو در جامو نصابوین دی هر سڑی تی نفرت کئی هر سڑی تی نکرگر کئی او چکم سڑی زن صفا کئی او کپڑے صفا کئی وین دی هر وقتی روزانہ پاک پاک صفا صفا کپڑے چئی او خوشبوئی پورے کئی اثر پورے کئی سپرے کئی ندن انا خیستہ بوئن دی ندو ہر سڑے عزت کئی دابل سڑے چرے دباندے ندن اسخا بوئن دی او کل چے سڑے کپڑی وین دی نو زنانے واشنگ مشین کے واشے آ کپڑے تاوئی دوبی چیوین نظم کے لئے را بغئی او پخوان ایتی زنانو وینزلے نو صوبارے بے والا را بغولو نا کپڑی چیوین دی آخری تے ندے کئی داگے بدحال وی او چیا کپڑی وین دی نو تے واشے او چی چی اسری کی بیا چی سرے واشے نو بیا خوان کئی او چی کپڑی وین دی نا او سخا دخیرو نا سخا پس سا اعلان بینا وین دی نا کپڑی سخا بوئی سری ندی دغه عزت نه دغه بیزته عزت دار ته ته کپڑے وینځي ځان صفا کی اثر پورې کی صفا ستر که صاف کوله وینځ نه زی دا عزت ته دا عزت ها چې سره ځان صفا کی او الله صفا کی الله صفا کی د ګناہوں نه دبانه امتحانات راځي دبانه تکلیفونه راځي ادبانه مصیبتونه راځي څنګه چې کپڑے وینځي او بد حال وي دا چې پځي مومنان باندې تکلیفونه راځي نو الله تعالی رغړې ورکي او ګناہوں ته نه راځي اته نه صفاګي اته نه وینځي دغه نبی علیہ السلام فرمایي زیاد تکلیفونه مصیبتونه په انبیاء علیہ السلام راځي انبیاء علیہ السلام معصوم وای نه ګنا نه نکیدا نبوت نمک کې اوروستو دای درجی به الله چتولې او د مومنانو ګناہوںه الله معاف کړي نو چې تکلیف در باندې ناراضي مصیبت در باندې ناراضي امتحان در باندې ناراضي او یریګا خوابوی من نزید عزت نده عزت داره بل مثال داره دو کسان یو سره سکول وی کالج وی دینی مدرسه لزی علم کئی در دنیا علم کئی در آخرت علم کئی در دین علم کئی او بل ده آغا جد پکتے زمیدار سره ده آغل سورزینا دا کم چه سبق وی علم کئی در دنیا علم کئی در دین علم کئی نو ددو دے امتحان نور کئی دے پا لرزان وی دے پا تکلیف یار وقت سٹڈی کئی مطالعہ کئی او دا بل تیرے دے اوزگار ناسی او درجہ دا کم یہ اوچھا تئی درجہ چرا کم امتحانات پاس کئی او پا لرزان دے درجہ دا آغا اوچھا تا دا خلق دا آغا قدر کئی دا اللہ پنیز بانے چہا پر سسرے انا کرمکم انداللہ اتقاکم متقیوں پر اوزگار دا اللہ پنیز بانے مکرم و معزز دے چه مکرم او معزز وی دا اللہ پنیز بانے آگا بہتری نو چه علمو کے پا علم بانے عملو کے امتحانات بدر بانے راجی تکلیفون بدر بانے راجی نو عزت بدے کے دے چه تا دیر امتحانات پاس کے عزت بدے کے دے چه بانے امتحانات را چتائے کے پاس کے دیر امتحانات پاس کے او دیر ڈگرائے والے عزت پا دے کے دے و تو ایزمان تشاو ایزو ترکیں چالتے تا خوخشی عزت پا دے کے دے بس تیار خراس کا امتحان نیسا تکلیف نیسا او دا سی دا عزت ندے عزت دارے چی تا بانے امتحانات را چی تو صفا چی دا گناہنو ندے اللہ صفا کی و تو ایزمان تشاو ایزو ترکیں چالتے تا خوخشی و تو ظلمان تشاو او زلیلہ کہیں چانتا تیتا خواہ جی مونگا عزت دے لو جانے محبوظ کے اوین زوئے نا لا مونزان صفا کونو پا میاست و میاست انو صفا بوئی بیا سننے زا کو عزت نہ دے عزت دارے چھتا زان صفا کا او کپڑے صفا کا امتحانات پاس کا امتحانوں پاس کی ڈگرے والے عزت مند مجھے خلق بڑی عزت کئی دانگی دین کے امتحانات پاس کا تکلیفون پاس کا اللہ ہوئی دپا دین کیاو تکلیف تیر نکو سورة البلدو کو دیر سمجھ بتا رہا اللہ وی دین کی تکلیف تیر نکو او دے دا سے ایک خیال کئی تی بزبا جنت تزما سورة البلدو دیر سمجھ بتا رہا اللہ وی سلور ما کلا قائم خلقنا الانسان فی کبد ودا کی سرا پینا کرنے مگا انسان فی کبد فمشقت کی لقد خلقنا الانسان فی کبد ودا کی سرا پینا کرنے مگا انسان فمشقت کی ندب دین کی مشقت تیر نکو تکلیف تیر نکو اور بسی اولا سمیات کی ہوئی وَلَقَدْ تَعْمَلَ قَبَعُ نُدَنَّ نَسُدَي پَاسَوْ تُمُسْكِلَاتُ كَي پَدِن كَي دِن كَي تَقْلِبُنَا بَرْدَاشْ نَكَو وَلَقَدْ تَعْمَلَ قَبَعُ نُدَنَّ نَسُدَي پَاسَوْ تُمُسْكِلَاتُ كَي دَپَدِن كَي تَقْلِبُنَا تیر نَكَو دنیا رفعہ تقلیبُنَا تیرائی لرے لرے جی آو حضر دن رفعہ تقلیب تیر نکو وَإِنسان تاسو خیال لے کہ ما سرب اللہ صاحب نے کہی آیا سب الانسانوں ایترا کا سودا آیا گمان کا انسانوں کہ پریما خودنے چی دے بے حسابا سورہ قیامت یا حکم دیر سمجھ پارا آیت نمبر 36 پک دیر سم آیا سب الانسانوں ایترا کا سودا آیا گمان کا انسانوں کہ پریما خودنے چی دے سودا بے کارا بے حسابا بے حسابا نے اللہ وزن تپوس کئی جن نے سنگا تیر کرو مال نے سنگا لگو لے ہو سنگا لے گو چلے ہو سنگا دے لگو لے ہو دا تپوسی نہ بکئی اللہ ہو عزت و ذلت زور کن و تو عزو من تشاو او عزت و کے چالا چیتا و خشی و تو ذل من تشاو او ذلی رکے چالا چیتا و خشی یو عزت یو درزان عزت جورو دی ہر سرے عزت گواگی ہر سرے ہوئی چیزا ماں خلق عزت کئی نو عزت دو قسم دے یو عزت آ دارا چی خلق ستا عزتو کی نو دا ہر سرے گواگی و یو عزت آ دا عہدی عزت ہے جس تا سر عہدوی خلق پر عزت کئی تا سر مال دولتوی خلق پر عزت کئی و چکانا غریب سی بیا پر عزت نہ کئی او چکانا عہدنوی نو بیا با دی عزت نہیں چی کلا اقتدار وی نو عزت با دیوی او چی اقتدار دی نو بیا با دی عزت نہیں او یو دا عزت تے چی ہر وقت کستا عزتی کہ اوہدوی او کنی چی عزت ستا خلق کئی اقتدار وی او کنی چی خلق ستا عزت کئی مال دولت ستا سر وی او کنی چی خلق ستا عزت کئی نو دا عزت تا سر را جی ایر اپا قرآن چل خی سورة العلق لومبے صورت چکلا قرآن کے نازل سے صورت العلق پارے کے رتا داخل کی عزت غواری اقرا وربک الاکرام اقرا اول اولاد اللہ کتاب وربک الاکرام رب صاحب عزت من کی تالارا وربک الاکرام رب صاحب عزت من کی تالارا تدا اللہ کتاب اولولا اقرا اول اولاد اللہ کتاب وربو کل اکرام ورب صاحب عزت من کی تالا رہا اور نبی علیہ السلام فرمائے ان اللہ یربا بحاج الكتاب اقواما ویزعو به آخرین یقینن اللہ اچھا تیفنی قرآن بانے دیر قومنا اور زلیل کیفنی قرآن بانے دیر قومنا چاچر قرآن حق ادا کو آغا اللہ اچھا تی اور چاچر قرآن پر اخوال اللہ زلیل کی اقرام وربو کل اکرام ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين یقینا اللہ چدی په قران باندې ډیر قومنا او ذلیل کای په دې باندې ډیر قومنا او ګور په دې سره کې په پنځیر کې لیکل قران خدمت شوی دی دا الله رضا لپاره کړه او پنځیر کې په ټول دنیا کې مشهور دی چې څو کوئی الله یو دی وای دا پنځیر دی جیسو کوئی یو اللہ را مدد کا یو اللہ نوارا دا اللہ صفات مخلوق لمور کوا بابا گانا تا دا اللہ صفات مور کوا پیران لمور کوا پیامران لمور کوا فرشتو لمور کوا پیریان لمور کوا یو اللہ را مدد وی دا پنسپیرے دے اپنسپیر تے نسبت کی گئی زکا آغا کلے اللہ عزت من کو گر آغا کلی کی را قرآن خدمت اسو آغا کلی تا اللہ عزت ور کو جیسو کوئی اللہ یو دے یو اللہ را مدد کرتا سب اوری دل انی کہ جا کسو کوئی دا تبلیغی دے دا جماعت اسلامی دے دا پلانے دے دا پلانے دے جا تدبل جماعت نم ناخلی او چې وی یو الله را مدد کا باباګانو نه مغواړه دا له وی دا پنځپیره دی دغه پنځپیر کې بده مسله نه سره او پرې توحید باندې خپل وینه توی کړی را او پرې باندې مال او جان قربان کړی دی ذکر نبی علیہ السلام فرمائے ان اللہ یربع بیعذل کتاب اقواما ویزعو بیه آخرین یقین اللہ چطای پنے قرآن بانے دے قومنا او زلیل گئی پنے بانے دینا چاہتے نا قرآن حق ادا قواغتا اللہ عزت ور گئی و تو عزو من تشا او عزت ور کے چالا چیسا فخجی عزت وارن دا اللہ کتاب بیان کیاو دا اللہ کتاب زکا دا اللہ کتاب بانی عملو کاؤں قرآن سرط تعلق اس جاتا ہوں قرآن سرط تعلق اللہ سرط تعلق جاتا لی زان سر خو کا زان سر عبد مکوا او چی دا اللہ کتاب ترشا کاؤں نو اللہ خلو اس سرے تو آنس والا سمجھ بارا آت ایک شو چو بیسی او سل سلیشت مو وَمَنْ آرَدَ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى وَمَنْ آرَدَ ذِكْرِي وَشَاشِمَ خَالُ الْعُزْوَى كِتَابْنَا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا پس یقیناً بی ما دلالا جن تنگاو و ناظرو یوم القیامتی آماو او جاو و کبوتا و کمگا دلالاو و ردا قیامت رنداو قالاو بوئی دارنداو رب لی ما سرطنی آماو و ربا زماو لی بوتا کوتا مالا رنداو و قلقل تو بصیراو او بتا کیسنا امس لی دنکے اللہ بجواب برکی قالاو بوئی اللہ او کذالک هم دارنگی اتت که آیاتونا راغلیو تات آیاتونا زمان فنسیتها پس تایر کلی واقعی لرا تاپریخی واقعی لرا کذالک الیوم تنسا هم دارنگی ننوات پری خودل شیطا دارنگی سور زخرف کی اللہ ہوئی آیت 33 کی جز ما کتاب دی پری خود شیطان با دربان مسلط کو ما دی شیطان پنج اکی با بیارا گیری جز ما کتاب دی پری خود انہی سمجھ باران سورہ زخرف ہو اچھے تیس پک دے سو وَمَنْ يَعْصُ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا وَهُوَ لَهُ قَرِينًا وَمَنْ يَعْصُ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ او سوک کے شامکور سورہ کتاب دا مہربان بانسیانا ہو دا قرآن نا زان جڑن کو زان جڑن کو نا قرآن نا ہو نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا مُسَلَتْ کُمْنَا پَدْبَانِ شَيْطَانًا وهو له قرين ناسي تاند ملگروي عزت غاري راست الله كتاب راوالا اقرا ونبوك الاكرامو اولولا دا الله كتابو الله بعزت من كتاب لراو نوسر عالمران كوي وتو عزو من تشاو عزت ورکنشالا چستا خخجي وتو ذل من تشاو او ذلیل کنشالا چستا خخجي بیدک الخیر پلاستا کی نفع نقصان دے خیر ذکر کو یو دازداد ذکر کی بل پی قیاس کی خیر ذکر کو شر پی قیاس کو بیدک الخیر پلاستا کی نفع نقصان دے انکا لا کل شئر قدیر یقنن تو پار یو چیز بانے قدرت والے دلیل اپلی تول جل لیلا دنکی اسفاف النار پورت کی وتولج النهار دنكي في الليل فاشفكي وتخرج الحي تولج الليل دنكي اشفا داخل اشفا في النار بوناكي وتولج النهار داخل ورزا في الليل فاشفكي وتخرج الحي او اباسي جند من الميت نمورينا سمتنا وتخرج الحي او فيناك مواهدا من الميت نمشركنا وَتُخْرِجُ الْحَيَّ أَوْ فِنَاكِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ أَوْ فِنَاكِ مُوَحِدًا مِنَ الْمَيِّتِ دَمُشْرِقْنَا ابراہیم علیہ السلام تو گناہ دمشرق نے پیناکو لار مشرق کو ابراہیم علیہ السلام پہ عمرو وَتُخْرِجُ الْحَيَّ فِنَاكِ مُوَحِدًا مِنَ الْمَيِّتِ دَمُشْرِقْنَا ابراہیم علیہ السلام ادھا آزرنا پیناکو وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ و تخرج المیت پیدا کے مڑے او باسے مڑے پیدا کے مشرکاں من الحی دمواہدنا و تخرج المیت او پیدا کے مشرکاں من الحی دمواہدنا نوح علیہ السلام نے کنان پیدا کو لارے پیغمبر او زوی مشرکاں او تخرج المیت پیدا کے مشرکاں من الحی دمواہدنا وتعلق من تشاء بغير حساب وتعلق عرق وكتا من تشاء جانتا وخجي بغير حساب بيد حسابا بحسابا بيد أسباب بيد اسميرنا بيد أسباب بغير حساب سورة الطلاق جوئي دوئي مياتكي وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اللہ وی وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ اور چاک سوک جان مکی دمنائیو دا اللہ نا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا اوبا گرد ایتنا را دینا پناہ دار مصیبتنا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور ایرک بور کی دتا دا سے طرفنا چه ددوا خیال کم نرازی ددوا گمان کم نرازی وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ وَرِزْقُ وَلْكِنْ چَانَ چِنْتَا خَوْغَجِ بغیر حساب بی حسابا بی اسبابو دیمہ خبرہ تحدید للمؤمنین بموالات اہل کتاب مؤمنان ترکن اور کئی ودوستے دا اہل کتاب دا اللہ رسین دشمن نے وزر دوستی مکوا لا يتخذ المؤمنون الكافرين ندرس مؤمنان كافران لنا اولياء فدرس انسارا من دون المؤمنين بيد مؤمناننا ومن يفعل ذلك وشاتو قداكارا شاتي دوسيوكا كافران سارا وليس من الله ندرس فدا اللانا في شين فيسيس كي إلا لكن إلا استثام قديم ومعنى لكنه إلا تتقوا منهم مگر كذان سات انتا سردين تقام هو فذان سات الوسرا ويعزركم الله يريتا سلنا الله نفس دخل ذاتنا نفس دعذاب قلنا وإلى الله المصير الله تدي واپس كيدنا ويغوات پیغمبر صلاة والسلام إن تخون كجر بدو انتا سوم ما هغا کنا بی صدورکم چه ساسو بسینو کنا او تبدو یا کارکو اندین لنا یا لمح اللہ قویر پدے باننے اللہ یا لمح اللہ قویر پدے باننے اللہ ویا لمح پدے اللہ ما پابن بسواتی چاسمانو کی وما فلا ناج پدنو کو کی واللہ علا کل شہر قدر علا پانیو سیز باننے قدرت والا دے یوما تخویف اخروی یوما حق و رضا تجدو جوب عمومی کل ناسل ہر یو ناسا ماہ ملتا چکری من خیر سنی کی محضورا کارا وماہ ملتا آغا وماہ عوب عمومی آغا ملا عملت چکری من سوی سبدا بدا ملک روی عب عمومی نیکی کڑی آغا بھومی توادو خوخیدہ نفسا لو ان بینہا کاشے پمیندر نفس کے و بینہا و بینہو پمیندر نفس کے و پمیندہ ملد کے یا پمیندہ قیامت کے آمدن بینہ مددی را بدمل سر مرگ نیری و حضرکم اللہ نفسا مرگ نا دیندار خلق معاہد سرے آغاد وی بینا خوشالا خوشالے پا مرگ بارنی وی حضرکم اللہ او یریتا سنر اللہ نفس و دخل عذابنا واللہ روحم بالعباد اللہ نرمی کون کرے پا بندگانو کلو بارنی واللہ روحم بالعباد اللہ نرمی کون کرے پا کلو بندگانو بارنی او صداقت پیغمبر اسلام او آیاتِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کن تم تو حبون اللہ کچن تاس محبت کن غانی دا اللہ سارا فتبعونی نو تابداریو کئی زمان یومی بکم اللہ محبتو کی تاسو سر اللہ ویافر لکم ذنوبکم او بخنبو کی تاسو تارتو لکناون تاسو من ذنوبکم نوی ذنوبکم دا پیامت تابداریو کئی دول گناون بلتا اللہ محبتو ویافر لکم ذنوبکم او بخنبو کی تاسو تارتو لکناون تاسو کتے مادیر گناون کری اللہ پروانشتا والله غفور رحیم اللہ بخون کے مہربان نے تو باو باسا قل قواتے پیغمبر نے صلاة و سلام اتی اللہ تامیداری کوئی دا اللہ والرسول دا پیغمبر نے سلام فانتا اللہ پت کچر وارے دندئی فان اللہ فت بیشک اللہ پاک اللہ حفظ کافرین منن کے کافران سرام ان اللہ صفایا کنن اللہ غرکڑے رہے آدم آدم علیہ السلام ولکڑی آدم آدم علیہ السلام ونو ونو نو علیہ السلام وآل ابراہیم او آل ابراہیم علیہ السلام وآل عمران او آل عمران للعالمین فزمانی مخلوقات قلوانی ذریتا دا حالو ذریتا فدا سیال کی جدا اولاد وبازو آباز ردی مما دبازو واللہ سمیعون علیم اللہ ریدن کے حالیم نے واللہ سمیع علیم اللہ ریدن کے عالم نے اس تفسیر کے پاس دیت عیسیٰ علیہ السلام اذ قالت امراتو یاد کیا چویل اذ قالت امراتو امرانو یاد کیا چویل خزید امران رب و رب زمان داشت پاگا ما خبر ذکر کئی ماں کی پینجا ما خبر آن آغاز دری دیت مانت کی اتباع تابداری دا نبی علیہ السلام انزمہ خبرہ ان اللہ صفا جواب دا سبید نسوارو اور اس پاگمہ خبرو ذکر کی پدے کیا پینزمہ خبری دا مشرانو عیسیٰ علیہ السلام اذ قالت امرات امرانو یا کاجون خزر امران رب و رب زمان انی اکنن رتی ما نظر تو ما منقض کرداؤ لکا تالا رما فی بدنی آتی بگیڑا رما کنی محررن ازاداؤ ذکر دین کار آزاد سریخ کولی سی چیتات چاہتا محساج نوی مخلوق تا محساج نوی اور دین کار خو کولی سی محرران ازاداؤ فتقبل منی نو قبل کی زمانو ان گئک ننت چیانت سمیو لالین تا اور ادن کے قبل ان کے والے میں سمپ مند اور ادن راجے دو قبل علم انکا انتا سمیع العلیم یقین انتا اور ادن کے والے میں قبل ان کے اپوئے فلما وزواتا ہر کراچی ویجی کولا دیل راو قالتا نو اعلاو حبیب مریم ربی و ربا زماو انی یقین انتا سیماو حبیب مریم موروی قالاو اول مور حبیب مریم ربی و ربا زماو انی وزوات و یکنن ماو دے گولا دے لناو انسا جنہ دا خودی نئی اسوا واللہ آلم و آلہ خوبوئے دے بما پابانی وزواتو کسے گولے واؤ و لیسا زکر و کل انساؤ او ندے علاق و پشاند دا غازی نئی دی جنہ ندے علاق آنزار شاؤ کلا زنانہ دیر کارو کی دا سڑو نا و لیسا زکر و کل انساؤ او ندے سڑے پچاند دا غر زناناو پچاند دا خدے ونے سرد کرو کل انساو او ندے سڑے پچاند دا خدے وینی سمیتو یکنن مانم کی خدو دیتاو مریم مریم وینی مریم رم یروم پمانا دا قستو چی زمان دا قستو وینی آزد کما اعیدو ہاو فناوان مدین ربکا پتابانی و ذریتا او اولاد دیلنا من الشیطان الرجیم نا شیطان رتلی سوینا فتقبل ربوا قبولک دیلنا رب دریم قبول حسن فقبول تیا خسنا و امتها اولوک دیلنا نباتا حسنا فالویوالی خسنا و کفلها زموار سود دیل زکریہ علیہ السلام او زموار سو ددی زکریہ علیہ السلام قل نمار کلاو داخل آتی داخل مشوالی اپنی برنی زکریہ علیہ حرام زکریہ علیہ السلام کوٹھا گئیتاو وجدانو بے منتر حندہ دی سنہ دلقاو بی موسم رزق بی موسم میوی بی موسم میوی دا بپرتی وی او قالا او قالا نو ویلا زکریا علیہ السلام یا مریم اے بی بی مریم انا لکی حادا چکن تالن دا میوی رازی قالا تو اے بی بی مریم و من دلنا دا طرف دا اللہ رئی ان اللہ یقنن اللہ یارو کولیا کون کای مہیا چاو چلے تی خوان جی بغیر حساب حساب زکریا علیہ السلام کتل کہ بے موسم میں راضی نہ لات سوال کہ اللہ عالم بے موسم میں والا کا اللہ نے کوئی چہرہ لگا کا بوڑھے رسول کالو بی بی اتیاو کالو ہو نہ لے گا پداو کیتا اج جیو کا زکریا زکریا علیہ السلام ربو پر لبتا قال نو اے زکریا علیہ السلام رب ہب لی وربا زمارا کی ما تو مخی ما تو مل دن کا دتنا پلنا آرا کی منگتا تنا پلنا ذریتن طیبا بچے نیکا بچے پاکا انکا سمیو دعا یقین انتا قبل ان کے دعا گانی ونادت الملائکتو وسوادو کو دلرا فرشتی وهو قائم ده ولاړو يصلي چې مونږ کولو دعای غو سلام فلم راه په کوټه کې ایمان خان کې ان الله يكنن الله يبشر كاذر دل کې تا تبي يحيى ويحيى عليه السلام سلام مصدقا تذكون كلمه بكلمه من الله وا حکم دا طرف دا الله نو وا کام دا الله و سیدان او سردار بری و حسوران او پاک باد بری و نبیم من صالحین او نبی بری دنی کانونا قالا نو او ایلا زکریہ علیہ السلام ربی و ربا سوا انا اکونو لی سرنگی مسی مالنا غلامنا لکا و قلب لغنی الکبرو او بتا کیسا رسی دنی ما تک اٹھاوالے دستلو کالو و امراتی آقرا بی بی زمان شرندنا ناتیاو کالو قالا نووینا فرشتی کذالک اللہ امدارنگی بیتا ویلیدی اللہ و کذالک آدارنگی بیتا اللہ یفلو اللہ کریم آیا شاہ آتی خواقی جی قالا اوینا کنیا علیہ السلام رب جعلو عربا زمان کردے رب جعلی عربا زمان کردے مانا را آیا نخا دا حملا قالا اویل فرشتی آیتو کا نخستا دادا قالا اویل اللہ آیتو کا نخستا دادا اللہ تو کلم الناسا یہ خبر بنسے کون خلق سرا سلاست ایام اندری ورزی اللہ رمضا مگر پیسا رمانی اور سور مریم لسم آیت کہتا ہوئی سلاسا لیا لین سویا خبر بنسے کون دریش بھی برابر آو عدلت و الى اللہ تکلم الناس سلاست ایام الا رمضا خبر بنسے کون خلق سرا مگر دروزی او دریس پی الا رمضا مگر پہ اشار باندی وذکر ربک یاد کرو فلو یاد کرو پل کسیر انڈی رو وسبع او پاکی بینو دا اللہ بلا جی ما جی گنا بیگا ولی ابکار او سبا پاکی بینو پاکو گنا اللہ دا شرکنا دی صدارنا بلا جی ولی ابکار سبا او بیگا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین در سین صلاح پلتے ہیں سار پینزون او پورے ما جی گر سلو نیمون اشپر نیمون